İstanbul Ansiklopedisi. İnsanlar, olaylar, mekanlar, gelenekler ve ihtiyaçlar üzerinden şehrin tarihinden sayfalar. Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman. Merhaba, ben Kansu Şarman. Açık Radyo'da Cem Erciyes'le birlikte hazırladığımız İstanbul Ansiklopedisi'nin yeni bir programındayız. Bu hafta programımızda İstanbul'un tarihinde özel olan bir edebiyatçı, gazeteci, yayıncı Ahmet Mithat Efendi'yi konuşacağız. Konuğumuz Ahmet Mithat Efendi konusunda ülkemizdeki en yetkin isimlerden biri olan Profesör Doktor Nükhet Esen. Hoş geldiniz Nükhet Hocam. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Nükhet Esen'in 2014 yılında İletişim Yayınları tarafından yayımlanan Hikaye Anlatan Adam Ahmet Mithat adlı bir kitabının yanı sıra bu konuda çok sayıda da makalesi bulunuyor. Aynı zamanda Ahmet Mithat Efendi'nin eserlerinden bir kısmını eski harfli Türkçe'den günümüz Türkçesine de çevirdi Nükhet Esen ve Ahmet Mithat ve Anlatı başlıklı yüksek lisans dersleri de verdi. Bugün Ahmet Mithat Efendi'nin yaşamından kesitler ve İstanbul'la ilişkisi üzerine kendisiyle söyleşeceğiz. Şimdi konuğumuzla söyleşiye başlamadan evvel her hafta olduğu gibi biz Cem'le kısa bir giriş yapacağız. Sonra Nükhet Hocamıza döneceğiz. Önce Ahmet Mithat Efendi kimdir? Kısaca ona bakalım. İstanbul Ansiklopedisi'nde Reşat Ekrem Koç'u onun için büyük gazeteci, 2. Abdülhamit devrinde popüler romancılarımızın en velut ve şöhretlisi demiş. 1844'te İstanbul'da Tophane'de doğmuş Ahmet Mithat Efendi. Kumbaracı yokuşundaki Sübyan Mektebi'nde okumuş. Sonrasında Mithat Paşa'nın yanında yetişmiş ve çok üretken bir isim haline gelmiş. Tanzimat Edebiyat döneminin en popüler simalarından biri olmuş. Ve ilklerin ve yeniliklerin yazarı olarak anılıyor. 1874 yılında yazdığı Hasan Fellah edebiyat tarihimizin ilk macera romanı olarak kabul ediliyor. 1876 yılına ait Menfa ise edebiyatımızın ilk ana örneklerinden biri. Benzer bir şekilde 1884 yılında basılan Esrar-ı Cinayet ilk polisiye roman ve 1888 yılının Fenli Bir Roman yahut Amerika Doktorları ise ilk bilim kurgu romanı örneği olarak önemli görülüyor. Peki yazarlığı dışında başka hangi özelliklerinden bahsetmek gerek? Bunları da Cem Erciyes'ten alalım. Teşekkür ederim Kansu. Şimdi tabii öyle bir isimden bahsediyoruz ki kısaca tanımlamak çok zor. Yazarlığı dışındaki uğraşıları da epey çok. Geçte sadece birkaçını saydığın uğraşların detaylarına baktığımız zaman ondan Ahmet Mithat'tan gazeteci olarak roman yazarı, tarihçi, tiyatrocu, felsefeci olarak bahsedebiliriz. Hatta mütercim, matbaacı, mürettip, makinist, memur, öğretmen, eğitimci, müderris, tabii ki iş adamı, hatta aynı zamanda çiftçi demek de mümkün onun için. Ama yazarlığı dışında tabii gazeteciliği ve yayıncılığı en önde geliyor. Çünkü Mithat Paşa'nın yanında görev alıp İstanbul'a döndükten sonra 1871 yılında Ceridi Askeriye Gazetesi'nde başyazar oluyor. Basiret ve İbret gazetelerinde yazılar yazıyor. Devir, Bedir ve Dağarcık gazetelerini çıkarıyor. 1872 yılında Sarafya'nın İbret gazetesini devralıyor. Tabii bu gazetedeki yayınları nedeniyle daha sonra Rodos'a sürülüyor. Rodos sürgününden döndüğünde İstanbul'da 1876'da İttihat gazetesini, 1878'de Tercüman-ı Hakikat gazetesini çıkarıyor. Dolayısıyla onun bu gazeteciliği bir tutku gibi ve epey öne çıkan bir faaliyet. Bu son Tercüman-ı Hakikat'te romanlar da tefrika ediyor. Tarih dizileri de yayınlıyor. Hatta basın tarihimizin ilk spor röportajlarının da bu gazetede yer aldığı bilinir, yazılır, söylenir. İlk matbaasını evinin altında kurmuş Ahmet Mithat ama asıl ünlü matbaası ise Kırkan var. Neyse, dediğim gibi çok anlatacak şey var. Biz çok lafı uzattık, gevezelik yaptık. Artık sözü Nükhet Hanım'a vermek gerekir. Nükhet Hanım, isterseniz Ahmet Mithat Efendi'nin İstanbul'la ilişkisinden başlayalım. Hem de programımızın adına da uygun bir giriş olsun. Ahmet Mithat Efendi'nin İstanbulluluğu hakkında, evinin bulunduğu Beykoz, Boğaz Vapurları, Baba Ali çalıştığı, bunlarla olan ilişkisi hakkında neler söyleyebiliriz? Bence Ahmet Mithat Efendi tam bir İstanbullu, eski İstanbul adamı diyeyim. Tophane'de doğuyor, çocukluğunda o civarlarda Galata Köprüsü, çarşı dediği diye bahsedilir herhalde, Mısır Çarşısı, oralarda böyle aktar çıraklığı falan yapıyor. Bütün o sokaklara hakim. Daha ileri yıllarda, evet. Tercüman-ı Hakikat'ten sonra Babali yokuşunda görülür, hep anılarda bahsederler. Bir de Beykoz'a taşınıyor hayatının bir evresinde. O zaman şimdiki Boğaz semtlerine karayolu yok. Ancak denizden ulaşılabiliyor. Ve onlara da Boğaz köyleri deniyor o zaman. Beykoz'da oturduğu için şirketi Hayriye vapuruyla her gün gidiyor, geliyor. Onun için bütün o Boğaz köylerini biliyor ve o şirket Hayriye vapurlarındaki insanları tanıyor. Yani tam bir İstanbul efendisi olarak yaşıyor. Peki tabii, yani onun kişiliğin temel özellikleri için herhalde yani çalışkanlık ve girişimcilikten söz edebiliriz diye düşünüyorum. Bütün bu anlattıklarımızı biraz izah ediyormuş gibi, ne dersiniz? Kesinlikle katılıyorum. Tamamıyla kendini işine veren, bilmiyorum kaç saat uyuyordu yani, anılarını ve başkalarının onun hakkında yazdıklarını okuduğunuz zaman şaşırıyorsunuz, bu adam bu kadar enerjiyi nereden buluyor diye. Zaten böyle iri yarı güçlü yapılı da bir adammış. Mesela işte bilmem Beykoz'da otururken Paşa Bahçesi'nde şişe fabrikasında yangın çıkıyor, tulumbacılarla o da koşuyor Paşa Bahçe'ye mesela. Yani öyle şey, kırkının üstünde yani bunu yaptığı zaman. Böyle enerjisi olan ve kendisi devre devre devlet memurluğu yaptığı halde onu snobe eden bir adam. Şimdi çok gençliğinde, 20'li yaşlarında devlet memurluğu yapıyor, ileri yaşlarında da yapıyor. Ama orta yaşlarında, yani en enerjisi olduğu yaşlarda insanların serbest mesleklerde çalışması gerektiğini söylüyor. Yazdığı şeylerde de bunu görüyoruz, romanlarda ve romanların giriş bölümünde, mukaddimelerinde görüyoruz. Hı hı. Tamamıyla serbest girişimcilik yanlısı bir adam. O zaman için çok ilginç yani. Saygın olan, çünkü devlet memuru olmak o dönemde. Ona karşı çıkan. Genel kanaatin dışında bir şey de var. Hayat görüşü de var. Yüksek sesle dile getirdi, evet, yani. Evet, kesinlikle öyle. Evet. Nükhet Hocam, biraz önce İstanbulluluğu üzerine konuşurken Boğaz vapurlarından, Boğaz köylerine seyahatten bahsettiniz. Ve kitabınızda da hikaye anlatan adam Ahmet Mithat kitabınızda da diyorsunuz ki çalıştığı iş yerinde, yani halkla, okurlarıyla hep yakın ilişkide olduğunu söylüyorsunuz ve diyorsunuz ki çalıştığı iş yerinde kendisini ziyarete gelenlerin dışında Baba Ali sokaklarında, Beyoğlu'nda, Boğaz köylerinde, Galata Köprüsü'nde, vapur iskelelerinde, hatta vapurlarda okurlarıyla sohbet ettiği çok görülmüştür. Bu yakın dönem için bile gazeteciler adına çok sık rastlanan bir şey değil. Çok nadiren okurlarıyla bu kadar yakın ilişki içinde bulunan yazar örneklerine rastlarız. Bu bir toplumu tanıma biçimi mi? Bir kere yaşadığı zamanın nüfusunu düşünmek lazım, İstanbul nüfusunu. Yani ben doğduğumda 800 bin kişiydi, 1 milyon bile değildi ben doğduğumda. Ahmet Mithat zamanında zaten o kadar az nüfus var ki, siz eğer sürekli Galata'da, Beyoğlu'nda, Babali yokuşunda dolaşıyorsanız zaten çok insanı görebilirsiniz diye düşünüyorum. Ahmet Mithat da bundan faydalanıyor. Çok fazla eğitimi yok. Çok sofistike bir eğitimi yok. Onun için bana Ahmet Mithat böyle bir sünger gibi her gördüğünü, her duyduğunu, emen bütün tecrübelerini yazıya dönüştüren bir adam olarak göründü bütün okuduklarımdan bu kadar senedir. Onun için dediğiniz gibi evet, yani okuyucusunu tanıyor. Ama bu, yani bugün gayret etseniz de yapamayacağınız bir şey, zamanı şartlarına da uygun olarak. Bir de bu bir gündemi anlama hali herhalde. Yani tabii, ne tabii konuşuyor insanlar? Tabii. Yani işte ne bileyim ben, şirket ayrı vapurunda duyduğu bir dedikodu yahut gördüğü bir kavga üzerine müşahidat romanını yazar mesela filan. Yani biraz da işte neler olup bitiyor İstanbul'da, sokaklardan öğreniyor bunu. Yani radyo yok, televizyon yok. Beslenme biçimi yani bir yandan da, evet. Tabii kesinlikle bir beslenme biçimi, evet. Peki şimdi hazır okurları demişken Ahmet Mithat Efendi'nin gazeteciliğiyle ilgili de birkaç şey sormak istiyoruz. İlk başlarda muhalif bir tavrı olduğunu biliyoruz. Hatta bu konuda bu yüzden Namık Kemal'le birlikte sürgüne uğradığını da biliyoruz. Fakat sonraları iktidarla bir uzlaşı içinde vaziyeti götürdüğü görülüyor. Hatta uzun yıllar sonra bile Sultan Abdülhamit'e muhalif olmayan tavrı eleştirilmiş, değil mi? Evet, şöyle, ilk başlarda da hiç çok o kadar fazla muhalif değil. Yani bu böyle bir klişe olarak söyleniyor ama onun derdi ilk başlarda işte Dağarcık'ta mesela yayınladığı bir şeyde, bir yazıda dolayı kafirlikle suçlanıyor. Tamamıyla dini bir suçlama. Yani insanın soyu maymundan gelir dedi diyor bunu eleştiren biri. Veyahut da işte kıyamet gününü kabul etmiyor Ahmet Mithat Efendi diyor filan. Sorun oradan doğuyor. İbret'te yazdığı yazıda milleti metbua diyor. O daha siyasi. Evet, tabi olunan millet. O dönemde, hatta bu dönemde millete mi tabi olunur? Devlete tabi olur millet. Bunlarla yani o kadar muhalif bir Namık Kemal'le filan aynı sırada şeye gidiyor, menfaya gidiyor ama aynı ekipte değil aslında katiyen. Döndükten sonra zaten döndüğü anda 76'da Abdülhamit tahta geliyor ve tamamıyla Abdülhamitçiliğini ilan ediyor. Üssü İnkılap diye bir kitabı vardır. Orada Abdülaziz'i eleştirir, onu menfaya yollayan padişahı ve Abdülhamit'i yere göğe koyamaz. Ondan itibaren olay bitiyor. Yani ondan itibaren artık Abdülhamitçilikten hiçbir zaman vazgeçmiyor. Evet, yani biraz romancılığından bahsedersek, tabii yani bir edebiyatçı olarak da onun böyle bir muhalif kimliği olması gerektiğini düşünüyor olabiliriz. Ama biraz farklı da bir edebiyatçı. Çünkü zaten Ahmet Mithat Efendi döneminin pek çok yazarı, edebiyatçısı gibi edebiyatı da toplumun eğitimi için bir vesile olarak görüyor. Bunu biraz sonra belki konuşacağız ama bir yandan da çok verimli. Biraz önce konuştuğumuz gibi çok üretken. Hatta Cenap Şahabettin'in şu sözünü anmak lazım onun için. Türkiye'nin kalem şampiyonu diyor. Çünkü şimdiki diyor, o zaman işte tabii kastediyor, yazı makineleri onun parmaklarına nispetle birer çürük oyuncaktır gibi şeyler, tanımlar yapılıyor. Tabii bugünkü anlamda bir bestseller yazar olduğunu düşünüyorum Ahmet Mithat Efendi'nin. Siz ne dersiniz Fikret Hanım? Çok doğru. Yani Ahmet Mithat'ın farklılığı bizim sonradan beklediğimiz gibi bir işte edebiyatçı siyasi olarak da muhaliftir kalıbına uymuyor aslında. Evet. Ama Ahmet Mithat'ın edebiyatçı olarak aykırı lığını söyleyebiliriz. Çünkü zaten ilk defa böyle değişik romanlar, hikayeler yazılıyor. Zaten her şeyin ilkini yaptığı için ama o çizgiyi kendisi buluyor. Yani tamamıyla bir belirli bir anlatım tarzı buluyor. Bir okuyucu kitlesini tavlamaya çalışıyor. Yani onları eğitecek ama sıkıcı bir şey de olursa eğitilmeyecekler, dinlemeyecekler. Hem eğlendiriyor, bir sürü soytarılıklar yapıyor diyeyim size. Ama bu arada da habire ibret verici dersler vermeye çalışıyor. Ve canım ben siz ne isterseniz öyle düşünürsünüz diyor. Ama aslında habire ne düşünmeleri gerektiğini de söylüyor okuruna. Yani bu kadar çok yazmasının sebebi tabii para kazanmak da istiyor. Yani bir yandan hatta daha çok kazanmak için kitaplarını kendisi basıyor, dağıtıyor, yayıncılığa da bu şekilde giriyor. Tefrikalar var, romanlar ayrıca var. Değil mi? Yani onun üretiminin bir motivasyonu da bu diye düşünüyorum. Doğru. Ama Cem öyle bir enerjisi var ki istediğim kadar çok para kazanacağım diye yola çık. Evet. Yolda kalabilirsin. Tabii. Ahmet Mithat Efendi'nin müthiş bir enerjisi var. Yani durmadan çalışan bir insan. Çalışıyor ve hepsi de bütünlüklü eserler ortaya çıkıyor. Evet. Şimdi bu eğitim meselesini biraz açmak için tekrar bu konuyu şunu sormak istiyorum. Yani bütün hikayelerinde anlatıcılar var. Okura yol gösteren, akıl veren, eleştiren, bir kimlik olarak tasarlanmış, kendiyle bütünleştirmiş anlatıcılar. Bu anlatıcı da işte bu yani aydınlatan, eğiten yazar kimliğinin edebi bir ifadesi diyebilir miyiz diye soru şeklinde sokayım. Tabii yani dışarıda bir yazar Ahmet Mithat var ama metnin içinde bir karakter yaratıyor. Anlatıcı karakter. Olanı biteni anlatan bir karakter. Bu yarattığı karakter de kendine benziyor tabii. Yani evet. Son derece her şeyi bilen filan. Ama şöyle bir numara yapıyor anlatıcı da. Şimdi inanıyor ki gerçekleri anlattığına ikna ederse okuyucu verdiği dersleri daha iyi alacak. Hı-hı. Aa demek ki gerçek hayatta böyle oluyor deyip korkacak. Onun için sürekli ben bunları uydurmuyorum diyor, bu gerçekler diyor. Mesela bir yerde diyor ki şöyle bir not aldım. Bir şey siz şimdi merak ediyorsunuzdur diyor anlatıcı okuruna. Ama diyor nedenini ben de bilemiyorum diyor. Ben sadece duyduğumu anlatıyorum size. Yani sanki o uydurmuyor bunları. Veyahut da bir yerde daha ya bu anlattığım konu diyor o kadar gizli, o kadar gizli ki diyor. Bu hikayenin yazarı ben olduğum halde ben bile öğrenemedim ayrıntılarını diyor. Ya sohbet eder gibi aslında biraz anlatıyor sanki. Evet, ve tavlıyor yani bunlar müthiş anlatıcı oyunları aslında, anlatabiliyor muyum? Yani 18. yüzyıl Batı romanında o zamana bunlar tercüme edilse harika tercümeler. Yani harika anlatıcı tiplemeleri. Hı hı. Bu noktada birazcık da çevirilerinden bahsetmek gerekir belki. Evet. Ne tür eserleri tercüme etmeyi istemiş, tercih etmiş. Kitabınızda da Ahmet Mithat'ın çeviri olmayan eserlerini çeviri sanmak çok yaygın bir hatadır demişsiniz. Neden böyle sanılıyor örneğin? Söyleyeyim şimdi bir kere Fransız edebiyatını takip ediyor Fransızca bildiği için veya Fransızca dergiler geliyor. Her şeyi okumasa bile oradan bilgi ediniyor neler yayınlandığını. Ve daha böyle işte Monte Cristo falan gibi daha macera okuyucuyu sürükleyecek şeyler çeviriyor. Ama bir de ben de dahil senelerle çeviri zannettiğimiz bazı eserler var. Çünkü olaylar mesela Paris'te geçiyor. Bütün karakterler Fransız. Aa diyoruz biz o zaman. Tamam bak demek ki bunu aldı çevirdi. Her zaman böyle bir şey kaynak göstermiyor Ahmet Mithat. Fakat sonra fark ettik ki bunlar aslında kendisi Osmanlı toplumuna koyamayacağı şeyleri anlatmak istiyorsa bunları kendiliğinden batıya koyuyor. Yani mesela hep verdiğim örnek diplomalı kız diye bir hikayesi var. Şimdi orada Paris'te bir kız şiirler yazıyor ve çiçeklerin içine o şiirleri koyup sokakta satıyor. Şimdi şeyi anlatmaya çalışıyor. Eğitimli olursa, eğitimli olduğu için şiir yazabiliyor. İşte böyle bir kendine iş de üretebilir, para da kazanabilir. Ama bunu nasıl Osmanlı toplumuna koysun? Yani hangi kız sokağa çıkıp da 19. yüzyılda çiçek satabilir şiiriyle birlikte? Ama böyle bir şeyleri örnek olarak anlatmak istiyorsa İtalya'da geçen şeyleri. Olacak şey değil. Yani hepimiz otomatikman bunları çeviri dedi. Değil. Kendi kurmacası tamam. Böyle bir hata oldu. Şimdi biraz artık ayırt etmeye başladık. Tabii çok yazdığı için, bu da çok önemli, çok yazdığı için ve de hepsi eski yazıda olduğu için daha yeni yeni bunlar Latin alfabesine çevriliyor. Neyin ne olduğunu ayrıştırmak da çok zaman alıyor. Evet, hocam siz söyleyince tabii şimdi kitabınızdan da bakıyorum. Şimdi Hasan Mellah yahut Sır İçinde Esrar Cezayir, Fas ve İspanya'da geçiyor. Evet. Süleyman Musuli Haçlı Seferleri sırasında Kudüs'te geçiyor. Evet. Böyle başka coğrafyalara götürmüş okurlarını. Tabii bizim kendi toprakları içinde de kahramanlığı taşıdığı romanları da var. Şimdi buradan da son olarak süremizin sonu yaklaşıyor. Seyahatnamelerine gelelim bir miktar. Avrupa'da bir Cevelan var. Çok önemli, evet. Sayadane bir Cevelan var. Bir de tabii diğer seyahatlerinde de, yani yazıya dökmediği seyahatlerinde de deniz yolculuğu var. Ve bu romanlarına da yansımış. Bir de tabii görmediği yerleri romanlarında anlattığını biliyoruz. Ve buna da Seyahati Fikriye adını vermiş. Şimdi Jules Verne'in de Türkiye'de geçen, görmediği Türkiye'de geçen, görmediği Rusya'da geçen Michel Strogoff gibi, Kutuplar gibi pek çok romanında o da görmediği yerleri yazmıştır. Buradan anlıyoruz ki hayal dünyasında başka coğrafyalar da var. Bir bilim kurgucu da diyebilir miyiz kendisine? Şimdi bilim kurgu diye adlandırabileceğimiz bir tek o Amerika Doktorları romanı var. Yani bilimi bilmiyorum ama kurgucu diyebiliriz. Yani tamamıyla o Seyahati Fikriye dediğiniz şey sizin demin. Tamamıyla kafasında değişik, çok yazıyor. Habire İstanbul satmaz bu roman. Yani böyle işte Kafkaslara götürüyor, bilmem Afrika'ya götürdüğü bir roman var. İşte yani bu biraz kendi satmak için çeşitleme yapan bir yaklaşım var bunda. Ama şeyi söyleyeyim, Avrupa'da bir Cevelan çok önemli. Bütün bir sürü değerlerini oradan anlıyorsunuz Ahmet Mithat'ın. Sayadane bir Cevelan, o da şöyle çok küçük bir İzmit körfezinde bir tekneyle yolculuktur. Hemen onun arkasından, bence onun roman için gitmiş o yolculuğa zaten, Ahmet Metin ve Şirzat'ı yazar. Ve Ahmet Metin ve Şirzat'ın da çoğu şeyde gemilerde geçer, denizde geçer. Hep tekne çizimleri vardır şeyin içinde, romanın içinde. Ahmet Metin ve Şirzat'ta. Yani o sıra ve tarihlere bakıyorsunuz, hani hayatıyla eserlerinin kronolojik olarak takip ettiğiniz zaman bir etki tepki şeyleri de yakalayabiliyorsunuz. Yani deniz de onun için önemli. İstanbul'da ama adam sonunda yani bir deniz şeyi var. Cem, kapatmadan programı sizin özelinizde en çok üzerinde durduğunuz, sizi en çok etkileyen eseri nedir Ahmet Mithat Efendi'nin? Öyle müşahedat. Son soruyu bağlayayım. Müşahedat. Müşahedat. Çünkü neden? Çünkü orada tamamıyla, yani ben onu keşke biri İngilizceye çevirse. Çünkü orada Ahmet Mithat karakter olarak romana katılıyor. Anlatıcıdan söz etmiyorum. Karakter olarak katılıyor. Ve romandaki karakterler romanın yazılmasına katkıda bulunuyorlar. Yani bambaşka bir kurgu. Evet. Tamamıyla bambaşka. Yani müşahidat çok önemli. Kısaca anlamak istiyorsanız müşahidatı, Berna Mora'nın müşahidatla ilgili o hani var ya Türk romanına eleştirel bir bakış. Hı. Birinci cildi galiba, tabii Ahmet Mithat birinci cildinde. Okuyun yani. Hakikaten müthiş bir şey. Hakikaten müthiş bir şey. Ve bunu el yordamıyla buluyor. Bakın sonra bunu 6 kişi yazarını arıyor da buna benzer bir şey. Ama orada çok daha sofistike ve bilinçli. Ahmet Mithat'ın ki ayağına dolanıyor ama dolanıyor. Çünkü bu adam devamlı bir şeyleri deniyor. Onun için de buluyor değişik şeyler. Evet, Nükhet Hanım çok teşekkür ediyoruz. Ben şimdi programı kapattıktan sonra hemen müşahedatı okumak üzere satın alma işlemlerine başlayacağım. Çok ciddi söylüyorum. Çok ilginç bir kişilik. İstanbul'un ilginç kişiliklerinden birisi. Ahmet Mithat Efendi'yi konuştuk. Bugün Nükhet Esen'le. Hocam çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben çok teşekkür ederim. İkinize de sağ olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın.